Las radios limitat veia 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Darrer EITI d'aquest any, del 2010. I ho celebrarem posant molt i molt bona música. Cançons que segurament la nit de Cap d'Any sentireu i ballareu. Aquesta podria ser una, Frankie Goes to Hollywood, però no. No és una de les que sentirem avui. Avui sentirem cançons que ens heu demanat a través del nostre fil del foro DJOKEY 90s, a través del telèfon 93 345 64 54 i a través del Facebook i del blog de l'EITI. Ja saps, si tu també vols recuperar o obrir una petita finestreta dels teus records, posa't en contacte amb nosaltres, amb l'EITI. Mira, a partir de la setmana que ve tens tot un any per fer-ho. Avui bàsicament sentirem cançons dels anys 70, alguna tocarem dels 50, bàsicament també tocarem 80, per què no, perquè som els 80s. Però sempre fent repàs a la bona música. Com per exemple, una de les que segurament sentireu és aquesta. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. Venia des de 1977, la formació Bonnie M. Yes, it's the story of my baker. Ens portava la història de Ma Baker. Old Chicago Town. Tina! I sabeu per què avui estem repassant una mica els 70? Doncs perquè l'AT ha tret un altre recopilatori. Sí, un més. Aquest cas es diu AT Presents Oldies and Remixed Hits i com tots els de l'AT, posa versions originals i les seves versions dance. Com per exemple aquest Gimme, Gimme, Gimme del 79, tema original d'ABBA i que en el 99 van versionar els 18s. Seguit, seguim amb una de les nostres peticions que ens ha arribat a través dels nostres amics de Dijoc i Noventas. I és un tema de la formació espanyola Radio Futura, de la família Auserón. Des de 1984 ens demanava aquest tema, Semilla Negra. I, per cert, ens el volia dedicar a nosaltres, a l'equip de l'EITI. Doncs moltíssimes gràcies, Pol Mitxe. Entrega. semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana si me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos jugando al mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Un altre tema que volem dedicar amb molt de carinyo és el nostre company d'aquí de Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM, el nostre company DJ Andreu. Sempre ens demana temes dents, mogudets. Doncs avui et presentaré una cançó que segurament la original no la coneixes. Es diu Because the Night, el seu tema és original del 78 i ens la portava Patti Smith. Segurament tu el coneixes per Coro i Talisa. Because the Night. Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Come on now, try. com deia, la més coneguda, almenys per la gent de la meva generació, és la versió que va fer Coro de Lisa, aquest Because the Night. I del 78 marxem al 79, amb Patrick Hernández. Bon ritme discotequero amb Born to be Alive. Born to be alive. You see, before. Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Era el tema d'Erasure, A Little Respect. Un tema que ens dedicava també al nostre amic Rafa DJ. Per cert, moltes gràcies. I tot seguit sentim un tema 100% original. Segurament vosaltres el coneixeu perquè la formació Softcell va fer una versió molt més coneguda. Però aquesta és l'original. Des de 1964, Tainted Love, Gloria Jones. I ran to you, now I run from you. com dic, és la versió original. Vosaltres sentíeu la de So Cell de l'any 81, també el Tainted Love, però també la versionada Marilyn Manson, la formació Mil King i moltíssimes, moltíssimes persones més. Tot seguit sentim un tema que ens dedica el Bax i és des del 1989, la formació Roxette, Listen to Your Heart. Realment un tema amb tota la força d'aquesta formació Roxette. Moltes gràcies a totes aquelles persones que ens demanen cançons a través de Foro Dijoki 90, a través del 93 345 64 54 o a través del Facebook o el blog de l'Eiti. De veritat, per tots vosaltres, un petó ben fort i una abraçada molt i molt més forta. Les ràdios limitats veia 91.6 FM. Porte casuna con usta e marreta, una cupulella che vi si era alzata, passa scampaniando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi t'ho fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Nati in Italy, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American, whisky soda e rock and roll. I segurament vosaltres el coneixeu actualment com el papà d'Americano. Pues no, aquesta és la versió original, Tuo fa l'Americano, 1956, el mític Renato Carosone. I canviem de ritme 100%. Una altra petició que ens arribava a nom d'Ender ens demanava aquest Visage Dance Mix de formació Visage. la ràdio Trinitat ve a 91.6 FM. Saltem del 81 al 72 i ho fem amb la Carly Simon. Un tema més tranquil, anomenat Your Soul Vein. Like you were walking onto a yacht, your head strategically dipped below one eye, your scarf it was apricot, you had one eye in the mirror as you watched yourself cavort, and all the girls dreamed that they'd be your partner, they'd be your partner. Aquest Your Surveying donarem pas al darrer tema de la tarda i al darrer tema de l'any, almenys de cara a l'Eiti. I deixarem el llistó molt i molt alt. Jo m'acomiado. Vigileu molt el que feu aquesta nit de Cap d'Any i, si us plau, us vull sentir tots el proper dia aquí al 91.6 de l'FM Eiti. Un petó ben fort i, com deia abans, una abraçada molt forta. Fins aquí, a l'Eiti d'aquest any. Mirar, pisar por encima.